إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات في توفيق ربي عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم جن نيجي تي نياريلو تيوسان وي تا موي خم دين الاسلام خمين و خمني داي تيغو تي فيرندي القران اك سنة يونت بي عليه الصلاه والسلام. دوخون نان با اكسي تي بونك الاسلام تي بونك بو جيك با نيغا وون تي معنى لا اله الا الله. borom tere bi ma nga don woné né la ilaha illa allah pour mu nek lu wer lu deug faaw mu andak an nafy wal isbat faaw mu andak daq li la ilaha illa allah di bañ li la ilaha illa allah di daq li la ilaha illa allah di tere ko koy wax faaw yewit nga daq lila la ilaha illa allah daqlo waye mono di wax baat bi te do terewo lila ilaha illa allah tere gis nga ko mono ne man nangam la te condition yi nga xamni ci la nit di nekk nangam yo condition yu mataloko masalan gané médecin ka gis nga mango nga dem médecin ga té condition yi ñi nekk médecin yow mataloko koy nax sa bop képp ngay nax nango budé ci mbiru aduna mom xam nga résultat yi day jégé motax dañ ci bayyi xel mais budé mbiru al-akhirah nak dañ nan ginnaw dé la lolu da fay sori ci suñu xel gis nga ko innahum yarawnahu ba'ida gis nga ñun lu jëm ci al-akhirah dañ ko jappé lu sore sore sori lolu nak mo ñuy nax bañu japp ni ci digënté bi war nañ fe mëna fofilé waaw def fi ay njuj ñak nax fi suñu bop lañuy nax dé naxuñu yalla nax fi suñu bop daal di retraité tok bo retraité té nak retraité ba say sidit deuguer kecc say sidit dejj monoto ye nga dan def ba nga nekké goné nak nga dogo jël sa course nak di koccu koccal nak di jaay yiw ha ko ro mu nan ma sha Allah Allahu musta'an koy nax sa bop rek ngay nax mango xam nga da nga nekk ci sa digg ndaw lu nekk soxla la dina soxla la aduna soxla la nga jox sa bop aduna ba dem retraite do ga ñew nak ne ma ngi ni xol len jakkay xol len jakkay la musan kon wax la ilaha illa allah lu am solo la lu mag la lu for la waye tamit bang koy wax nga respecter norme yi aha lolou lañu sakku ci la ilaha illa allah mago lolou lañu sakku ci la ilaha illa allah tay fi tay sey biru aduna lu ci nek dang koy tek ci ay norme gis nga boutique bi nek ci koñ bi rek est ce lu ko neex mu jaay est ce nu ko neex mu jaay gis nga soxna ci jaay beñe rek est ce nu ko neex lay defare beñe bi dafa am ci norme yu mu koy tek norme yu muy respecté bu dul lolu clientèle bi fa la koy bayyi dem ci ki nga xamni respecté na norme d'hygiène yi ak norme yi nga xamni ci la défer beña ga aju té pourtant beña juroomi dërëm lay jaar mais xola ni ñu respecté norme yi tay fi tay bo rombon ci bédd bi kuy défer beñé ciat ga tak suuf lol weñ yi diko biiw ndax da ngay jënd beñé ba do ko jënd légui nak lu toll ni la ilaha illa allah pour yow lu ñuy wax la rek daldi faxas da ngay wax daldi faxas suñu problème li la ni ñu jappé diina conception bi ñu am ci diina pour ñun diina affaire bu sori la no ñewugul ah garawul mais beñé bi nga xamni nak mom joni joni la man nga ko legui legui am intoxication alimentaire ah bu bom soxna si sa beñe bi ko xolaat ko nangam nangam nangam jarana la xoro ci juromi dëreemu beñe ci juromi dëreemu beñe fukki dëreemu mburu juromi dëreemu mbusu ndox jarana la ci xulo ciow pour exiger ay mbir waaw da nga wara respecter norme d'hygiène yi boy jaay da nga wara def ni la ilaha illa allah nak waro ci respecter ay norme xamulo ci sax ay norme faf akila fut akila fut xamulo ci sax yow ay norme faf yow pour yow la ilaha illa allah ben melodie la buñ war di woy wala ben slogan wu rap la bo xamni des koy woy ba da ngay deg sax ci bar yi ci musique bi ñuy yuxu la ilaha illa allah diko musique wa charlie ño def lolu charlie hebdo ño jël la ilaha illa allah def ko musique diko musique ci seni cassette billahi alaykum aina antum idan wa charlie hebdo ño def lolu ay julli da koy def ay doomi julli yuxu la ilaha illa allah di pakkan yi ci bir boîte de nuit ci bir dancing yi ci bir bar yi gis nga ci sofantal la ilaha illa allah dem nañ ba ag ci da ngay gis dañ nan la ilaha wala ñu ne lay lay gis nga sofantal la ilaha illa allah te xolal la ilaha illa allah di kalimatu al haqq kalimatu al tawhid nga xamni la ilaha illa allah moy fek ci mizan ay bakar yu tolni montagne la ilaha illa allah danel ndax di sayam xola ñun sénégalais niñ koy waxé lay layla layla moy lan lay moy lan da ngay wax wax ji mu mat nafyi bi ak isbat bi and la ilaha illa allah mu nek kaddu deug waye lay layla luy lolu luy lolu akila fot est ce que julli ñi tay jangal nañ len la ilaha illa allah est ce que ci jakkay amna ay dars yu ñu lal difa jangale la ilaha illa allah lolu moy wax ji lolu moy wax ji est ce que ñing leen koy jangal est ce que ñing leen di jangal tollu wayu la ilaha illa allah est ce que ñing leen di jangal norme yi charte yi ponk yi lamu ëmb lamuy dakk ak lamuy saxal est ce que ñing leen koy jangal est ce que ñing la koy jangal mi ngi nonu est ce que ñun suñu diina jëlé nañ ko ci principe luñu wara jang wala yow da ngay judd ci kër gi rek gis nit ñi di kep kepal yow ngay kep kepal ñu bari sax da ngay gis ñu bari da ngay gis biñ démé kasso lañ commencé julli biñ démé kasso lañ dal baax ay doomu julit ñu tuddu ay turu julit dem leen ci youtube bi ngeen xol ay doomu julit turu julit biñ démé kasso lañ doga dal baax fa lañuy féré iji jangé fa alcorane jangé fa lu jëm ci ay faratay julé ak yoyu bañ démé kasso kon nga xamni ñun suñu diiné jëluñu ko ci yoonu luñu wara jàngalé dédét dañuy dem ba jaxlé ba dugg ci ay girawali tay fi tay da ngay gis nit ngay wax ak mom parce que mi ngi ligéyam di percevoir mi ngi yor ligéyam di percevoir salaiream dula sax déglu pour mom tay bu joxoñon asaman ci taxaw mais bu demone tay bañ koy waja dakh nak nga gis mou lay wëri oustad sétal ma numéro oustad way sen oustad bogo don jangalé ci whatsapp bi nonu dama bëggon nga lijeentil ma numéro mom way bal ma way envoyer ma numéro mom wa oustad man de xam nga rek dama xawona am ay touti tolof mo bëggon ay ñaan xam nga deu sakku ay ñaan dal mbott nawet xal ko tat dala li moy diina li moy sunu diina ñun amal nga jangi daan da ngay wëri ñaan amal nga jangi bo deful dang oustaz bobu ngay wëri ni morom mo la uppi problème fouf da nga yaakar succès da nga yaakar réussite moy ñak problème ah non tu te trompes même les milliardaires ont des problèmes mais nak bu problème ñëwé ban xol nga koy supporter yeen jikko nga koy supporter fofu la gor yi wuté fofu la bir bi nek da ngay yuxu da ngay salit da ngay gorédi wala da ngay andak sa ngor fofu la wax ji nek lolou yep nak programme la bo xamné programme wu éducation la programme wu jang ak yar la diiné l'islam dess koy jang di ci yar nit la ilaha illallah des koy jang di ci yar nit ki islam ci principe bobu la taxaw yuallimuhumul kitab wa yuzakkihim dalen di jangal tere ba pare dilen yar dilen defal tarbiya wa waxuma tarbiya ru'ya tarbiya ru'ya joju waji don wax de waxuma lol de mango waxuma lol de tarbiya islamiyya yarq l'islam nga xamni la ca jitu moy respecter yalla d'abord mais façon tarbiya bo xamni dañ nan tarbiya ruhiya la waja don wax tarbiya ruhiya bo xamanteni ni la ca juddo moy yab yalla ñu ne dañ la tarbiya nga genn nan may yalla waxuma lol de waaw ñu ne dañ la tarbiya nga genn nan ma mën yonante bi ma upp xam xam yonante bi la waja don wax buñ né ni mune mo ma upp xam xam yonante bi ñu nako det way señ bi kawtef mune wa parce que man xamna ay ki ay étoile ay jazz xam nga ay whatsapp ay facebook te yonante bi jamono amul lol won lu xamul won lo gis nga ay julit akoy wax ha ay julit ça permet de dire ça après ñu né am nañ tarbiya islamiyya tarbiya islam bo xamanteni ni amul wék yalla amul wék yonenté bi amul wék diiné l'islam yow dal lula neex wax yow dal ay nit nga gëna wék té yalla lu jëm ci ay nit kay mom jaral na la lu neex lolu ban façon tarbiya la hmm nga bayyi sa lepp dem top ben way lo am sax ci koper jox ko mu lay yel wan lo dila dawlo lolu ban xéetu tarbiya la yonenté bi non la doon def ak sahaba yi yonante bi alayhi salatu wa salam non la don yare sahaba yi ridwanullahi alayhim tarbiya ci islam ci yonante bi lañ koy jele kon bayil xel bu bax la ilaha illa allah dafa am lu muy rejeté kon bo de nangu nga ko fexel ba la ilaha illa allah rejeté nga rejeté ko mais mono de nanguna la ilaha illa allah ba pare do rejeté li la ilaha illa allah di rejeté mënul nek kon nanguoko dang koy wax mais nanguoko manam yaangi wax salam meñ lu nekul sa xol yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ñi ngi wax ci sen lamiñ lo xamni nekul sen xol agul sen xol lolou lum tuddu lolou moy nafiq hypocrisie lolou moy nafiq kon fexel ba xam tollu wayu la ilaha illa allah la ilaha illa allah limuy rejeté ak limuy saxal nga xam ko ba bokay wax nga meuna respecter norme bobu de nga wax ji man ko nga meuna respecter norme bobu كذلك لا إله إلا الله دي سخل بانغوك لموي رشته لموي داق اك لموي سخل لموي داق واخون نان لاكو موي لان اك نجامو لي يالا موم نيكوي جوخ كينين لولو لا إله إلا الله داف كوي داق لغي ياو لولو جيل كو nga nat ko ci sa bop nga xol ياو دا غاي واخ لا إله إلا الله ان تانك جوليت با بار ويلبتيكو نان ديوي بوروم جامي kan mom mom jami yalla kon li yalla mom djel nga ko jox ko diw kon ansa la ilaha illa allah ansa la ilaha illa allah anam yaangi wax la ilaha illa allah ba fare ne diw da xam kumpa da ngay dem ci mom mu gisaneel la xolal la sa avenir wala mu setal la wala mu nangamal la li si xara la wala mu nangam la xana kumpa du yalla moko jago kon ansa la ilaha illa allah da ngay wax la ilaha illa allah ba pare bo xolé sa loxo gauche wala droite yang fa tak lam guñul nga ne pour chat la quoi pour mu dakal la lor gis nga kon faté nga yalla mi nga xamanteni ni mom moy tégué lor té mo koy téggi mo am katanu fégal la défendre la djéñ la mo am katanu djéñ la faté nga yalla mom ya nga ca lamba gis nga kon ansa la ilaha illa allah la ilaha illa allah bo xamanteni ni ya nga ca xamba ya fa ngay fajo ci jinne ya gis nga fa ngay fajo di dem di tour di soti di jotu di tour deret di tour sow gis nga ko di def taqarrub ila al jinn di jegeñ jegeñ lu jinne yi pour ñu ar la gis nga ko kon ansa la ilaha illa allah kan moy ki am katan gogu sulu borom kon ansa la ilaha illa allah la ilaha illa allah bo xamanteni ni yaangi dem ci njabarkat bi nan ko diw dal place bi mu beug bi mu nek dal man place bobu la beug ñu dakh ko fa wala mu dof wala mu tagok soxnam wala mu genn kërëm ana ñaata julit ñoy wax la ilaha illa allah buñu woté ci jakka ju ñu dem kepp keppal té dem ci njabarkat yi di liggéey seen moromu julit di liggéey seen bokku julit ngir poñato aduna ngir parto ngir place ñaata ansa la ilaha illa allah ana sa la ilaha illa allah gis nga kon liñu déssé bari na lol suñu problème nak moy ñak jang gi kep ñun fañu wék diina moy woy fañu wék diina moy woy waaw suñu culture yépp japp nañ né surtout ñun nit ku ñuul suñu culture japp nañ né moy mbiri xaa dama daan faral di def comparaison bo jëlé asiatique yi bo daan sétane li nga xamanteni ni mom moy seeni cinéma liñ daan woné ñu melni chinois yeek yoyu da ngay gis ñom dañ lay won ay armatio dañuy développer ay histoire yo xamni da fay laal ñom seen culture seen histoire ci ay xéetu jikko xéetu goré baña nek traître ak yu démé nonu duggal ci biir ay armatio mais ñun lan lañuy présenter né moy suñu culture mbalax théâtre xolen théâtre li ñuy jé ay affaireu kawlal affaireu sey bo bëggé théâtre bi dox rek défal lo xamni da jëm ci kawlal na nek ndialo na nek lu mëna doon affaire bi dal na nek affaireu kawlal di gis nga fièvre bobu dañu dem ba walu ko oustasi oustas bu bëgg am buzz bëgg téggo ci temps bi nay wax lu jëm ci kawlal gisoon ngeen ci YouTube bi sen ndaw ak mourayam japp na ni programme sey yépp kawlal la waaw kawlal bi mom waaw soufu lal bi rondal bi ci bir darab bi soufu darab bi njegenaay bi nemmal bi lalale bi ci oustas ci ko xamne da nga ne da ngay muru da nga ne yow da nga yor image diina lolou moy sunu culture xol len chinois yi li ñuy développer xol sen kung fu bobu kung fu han ay wing chun ay tai chi han ñun amuñu lenn lenn luddul mbann nga gis ay goor ay goor la la wax yo xamni lupp ya nga tolli lupp ñay muy ndambar ndambari di ndambax ndambaxi ci télévision bi ñu naan dañ koy tégal 1 million ñuy lembal ay goor bayyi sa njabot bayyi sa soxna sa kër ñu né lool moy suñu culture ya salam war nañu xolaat suñu bop de ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu dello ñu ci suñu diila dello gu rafet affaire bi fañ ko fokk du fofu de fañ ko fokk du fofu de ay buñu moytuul loxo dana jëm gemiñ de dañ jog ci suñu bop dañ xolaat suñu bop suñu mbiru diina ak suñu mbiru aduna nas'alullaha jalla wa ala an yuwaffiqana lil afiya assalamu alaykum wa rahmatullah